Betapa hatiku selalu merindu, rindukan bayangan wajahmu. Setahun kini telah berlalu, wajahmu tak lagi sejenak ku jumpa. Betapa hatiku selalu merindu, rindukan bayangan wajahmu. Setahun kini telah berlalu, wajahmu tak lagi sejenak ku jumpa. Seorang pun tahu betapa hatiku selalu merindu, rindukan bayangan wajahmu. Setahun kini telah berlalu, wajahmu tak lagi sejenak ku jumpa.